हाथों में रहने दो ये हाथ सनम। प्यासे होठों की जो कहानी है प्यासे होठों की जो कहानी है पास आके तुम्हें सुनानी है। ये बातें मैं न कर पाऊंगी पास ना न मर जाऊंगी। अरमां जो दिल में मचलते हैं तन यूं ही जलते पिघलते हैं। छू ना छू ना मुझे छू ना देखो छू ना।